радість у Христі я знайшов. Він моє життя і спокій, коли я до нього прийшов. З того часу батько він мій, з того часу я його син, і радію, що він прийняв мене до святих тих країн, щоб його я там прославляв. Я приніс до нього все зло, він спокійтав серце моє. Мені в світі гарно буде, бо Отець спасіння дає. З того часу я його син, і радію, що він прийняв до святих тих країн, щоб його я там прославляв. І тепер радію вже я, що мене мій батько знайшов. З ним душа спокійна моя, вдячний я йому за любов. Я його син, і радію, що він прийняв мене до святих тих країн, щоб його я там прославляв. З того часу я його син, і радію, що він прийняв мене до святих країн, щоб його я там прославляв, щоб його я там прославляв.